Comença a partir d'aquests moments Jazznàtics amb Rafel Corbí. Avui la companyia dels principis del nostre programa, la primera part dedicada a l'àlbum Caminos Cruzados d'Albert Bové i Horacio Fumero amb Carancho. Thank you. Bové i Fumero, Fumero i Bové són personatges carismàtics del món de la música i intèrprets habituals al nostre país, amb els events, per exemple, del jazz a Terrassa, on els tenim també amb les seves interpretacions i amb els seus compactes. Avui repassem música d'aquest disc que es deia Caminos Cruzados, aquests camins creuats que ens portaven amb dos, amb peces com aquest Reynolds Doubt, que escoltarem, o el Carancho, que acabem d'escoltar. Ja sabeu qui són de sobre, pels que no estigueu iniciats en el món del jazz, recordem que l'Albert Bové va néixer a Barcelona el 1964, estudiant a diferents centres i escoles, el Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, l'Escola Albert Jiménez, l'Estudi d'Àngel Soler, el New York New School of Music i l'Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona, un dels personatges més característics de la música del nostre país, i que ha estat durant molt temps conegut per les seves col·laboracions com a acompanyant de grans figures nacionals i internacionals com Art Farmer, Harl Lund, Ralph Moore, Etta Thigpen, Oliver Jackson, Jesse Davis, però moltíssims més. De tota manera, des de fa un temps, ja compagina aquesta tasca en la presentació de les seves composicions i arranjaments com a líder dels seus propis grups, i aquest és el cas de la formació estable que manté amb el baixista Horacio Fumero i del seu propi trio. Després parlem de l'Horacio Fumero. Ara escoltem d'aquest mateix disc que recuperem, aquest Caminos Cruzados, Reynolds Doubt. Thank you. Albert Bové i Horacio Fumero, una relació molt consolidada en el món de la música, que ens acompanyaven. En Horacio Fumero, també recordem que és un personatge nascut a Cañada Rosquín, a Santa Fe, Argentina, el 1949, i que també ens ha acompanyat en més d'un programa, i ja n'hem parlat d'ell. El 1973 va ser de les seves primeres visites a Europa per participar al costat de Gato Barbieri al Montreux Jazz Festival i després en festivals a altres ciutats europees com Varsovia, Roma, París, Estocolm, Madrid, Zagreb o Copenhagen, i va residir a Suïssa col·laborant amb l'Orquestra Cordes de Luzon i altres grups de jazz. Des del 1990 es va establir a Barcelona i formava part del trio estable de Tete Montoliu, amb qui va treballar de manera interrompuda fins a la seva mort l'any 1997. Albert Bové i Horacio Fumero amb una darrera peça d'aquest àlbum, aquest Caminos Cruzados del 2008, El Corazón al Sur. Thank you. La música de Albert Bové i Horacio Fomero ens han acompanyat aquestes tres primeres peces del nostre programa. Ara el que esteu fent és escoltar Jazznàtics. Esteu escoltant el programa dels aficionats al jazz a través d'aquesta emissora amb Rafael Corbí. I ara anem amb el Jazz Thrill, amb el seu primer volum, disc editat el 2015, que ens portava música, com ja us vàrem dir al moment que vàrem escoltar les tres primeres peces de l'àlbum, des de intèrprets italians. Dino Franco, amb Piano Septet, amb Your Smile. Thank you. D'aquest mateix disc escoltarem el preludio número 20 amb Stefano Ordini. Aquest que escoltem ara és l'Adagio da Anvenen i ens el porta Enrico Intra. D'aquesta manera tancarem les tres cançons que hem escoltat amb el programa d'avui del Jazz Feel, seu primer volum, 2015, música des d'Itàlia. Thank you. Excel·lent, aquesta música. Canviem d'estil radicalment a Jazznàtics. El 5 de maig de 2017 sortia a la venda un nou àlbum de Diana Jane Krall, coneguda com Diana Krall, la intèrpret nascuda el 16 de novembre de 1964 a Nanaimo, a la Colúmbia Britànica, al Canadà, intèrpret de jazz, però també de bossa nova, de pop tradicional, i que va debutar l'any 1993 a través de Just in Time Records, i que a poc s'ha consolidat com una de les més grans artistes de tots els temps, i també participant en diferents pel·lícules al llarg dels anys. El seu primer àlbum va ser l'Stepping Out, el 1993, i l'èxit absolut el va començar a tenir a partir del 2001, ja amb Bird and Music, amb The Look of Love o The Girl in the Other Room, àlbums que arribaven al número 1 de les llistes canadenques de música. Fabulós, com per exemple aquest Turn Up the Kid, editat, com hem dit, el mes de maig, a través de Bird Recordings, i que ha estat un àlbum sensacional, que ara mateix doncs és dels considerats millors a càrrec d'aquest artista. De fet, per aquí, un àlbum que el mes de setembre de 2017 arribava al número 1 de les llistes de jazz àlbums al Billboard dels Estats Units. Avui en repassem alguna de les cançons, com aquest Like Someone in Love. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things you do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in them. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone, feeling like someone, feeling like someone in love. Una veu magnífica i preciosa, i una de les millors artistes. Més de 6 milions d'àlbums venuts als Estats Units i més de 15 milions arreu del món, i anomenada el 2009 per la revista Billboard precisament com la segona millor artista de jazz de la dècada del 2000 fins al 2009. És l'única artista de jazz, o cantant de jazz, millor dit, en tenir 8 àlbums, debutant al top, a dalt dalt de tot de les llistes d'àlbums de Billboard de jazz, 3 Grammys guanyats, 8 premis Juno, que són els canadencs. En definitiva, una meravella de música que ens acompanya amb aquest número 1 als Estats Units, aquest àlbum de jazz anomenat Turn Up the Cute, i que ens aporta aquest It Isn't It Romantic. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above, while all the world is saying you were meant for. Isn't it romantic? Merely to be young on such a night like this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight. Do you mean that I will fall in love perchance? Isn't it romantic? Isn't it romantic? Merely to be young on such a night like this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight. Do you mean that I will fall in love perchance? Isn't it romantic? Grans cançons, grans històries, peces com sempre d'aquestes clàssiques, Isn't It Romantic, Like Someone in Love, Diana Krall, número 1 als Estats Units, un àlbum recomanadíssim, aquest Turn Up the Cute, que a més ens pot arribar amb cançons. Recordeu aquest tema amb lletres capitals? Era el Love. is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Així hem escoltat a Diana Krall amb les cançons tan fantàstiques, tan conegudes com aquest Love, jo la recordo, la veu de Nat King Cole, o aquest Night and Day, amb el qual tanquem la presentació, recorda aquest magnífic àlbum de 2017 de Diana Krall. Thank you. Only you beneath the moon and under the sun, where the near to me far, it's no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day, under the height of me. There is oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love day, day and night, night and day. Under the height of me, there's oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and una nova història de Jazznàtics que arriba fins al seu final. Un nou programa que ha transcorregut gairebé sense adonar-nos amb aquests 60 minuts que ens han portat la música amb el darrer terme de Diana Krall i aquestes quatre cançons del seu magnífic àlbum de 2017. Una nova mostra de la seva gran habilitat musical i vocal. Bé, és el moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar-me. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un plaer estar al capdavant d'aquest espai que us arriba. Doncs m'acomiado amb un dels grans mestres del jazz. Aquest és Bob Weaver, que ens acompanyarà des del disc What Swing Is All About en 2003 amb el You'd Be So Nice to Home Home Too en la companyia de Puke Horton. Fins la propera. Adéu-siau i moltes gràcies. Thank you. so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire, while the breezes sigh every evening under an August moon thumbing above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that my heart could desire, and while the breezes sigh every evening under an August moon burning above, you'd be so nice.